بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد خوب درسي هشتم از كتاب فقه ميسر در كتاب الصوم هستم در كتاب روزه و احكام آن و آخران بابي كي در كتاب صوم هست این مسئله اعتكاف ششتن هست در آخر دهه آخر ماه رمضان ده روز اخير بعد از بیستم که این سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم هست و همچنین در این ماه بزرگ در ماه رمضان برای زیاد کردن اجر و ثواب و خیلی موسمی مناسب است که انسان از دنیا رو بگردانه و در مسجد به خاطر الله سبحانه وتعالی مسجدی را لازم بگیره و عبادت ها و نزدیکی به الله سبحانه وتعالی بجویه. مؤلف میگوید الباب الخامس باب پنجم فی الاعتکافی در باب اعتکاف هست اعتکاف ششتن و فیه مسائل المسألة الأولى تعریف الاعتکاف و حکمه تعریف الاعتکاف فی اللغة لزوم الشیء لازم گرفتن چیزه و حبس النفس علیه و خود را نگه داشتن بر او حبس کردن نفس در همون چیز لازم گرفتن اعتکاف یعنی لازم گرفتن چیزه و فی الشرع لزوم المسلمی لزوم المسلم المميز مسجدا لطاعة الله عز وجل اعتكاف در شريعت هميلة مبقى لازم گرفتن مسلمان يكون مميز يعني جدا كننده يعني كسي كي بين عبادت و عادت جدا كنه كي مثلا 8 سالة 9 سالة مسلمان مسجدا لازم گرفتن مسجد براي طاعت و عبادت الله سبحانه وتعالى. خب تعریف اعتکاف همین لازم گرفتن مسلمان مسلمان عاقل و ممیز مسجد را برای طاعت و عبادت الله سبحانه و تعالی. خب این مسلمان خواه مرد باشه خواه زن، این مسلمان خواه کلام باشه خواه میده، فقط همین قدر که باید ممیز باشه. ممیز کودک 7 ساله و 6 ساله و 7 ساله ای که بین عبادت و بین عادت بین طاعت و بین بازی فرق میگذاره. خب و این برای چی لازم میگیره؟ برای طاعت و عبادت الله سبحانه و تعالی به مثل ذکر و نمازهای نفلی زیاد خواندن، به مثل قرآن خواندن و تفسیر خواندن و دیگر اعمال صالحی که انسان در لازم گرفتن مسجد که مثلا اگر رفت و یک سال 355 روز که باشه به حساب قمری به حساب فلکی مثلا یک 365 روز هست، به هر حال از همین قروزهای طول زیاد 10 روز تنها برای الله در 10 روز اخیر ماه رمضان این سنت است برای انسان و علما اتفاق دارن که سنت مؤکده هست تأکید شدگی هست. خب حکم الشیس مگد و هو سنت و قربت الى الله عز وجل. حکم اعتکاف سنت، سنت مؤکده هست میگن، زیرا که پیامبر صلی الله علیه وسلم اعتکاف ششتن و بعد از او همسرهای ایشان امهات المؤمنین و بعد از او صحابه های بزرگ اعتکاف میششتن و هو سنت و قربت الی الله تعالی، او سنت است و نزدیک شدن به سوی الله سبحانه و تعالی هست. به قوله عز و جل ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، حضرت ابراهیم و اسماعیل را الله سبحانه وتعالی امر کرد که خانه من را برای طواف کننده ها، که مقصود خانه الله کعبه هست، خانه من را برای طواف کننده ها که چرخ میزدگی ها و برای عاکفین یعنی اعتکاف میشستگی ها و برای رکعی رکوع کننده ها و سجده کننده ها پاک بکنه. مبنی بر این معلوم شده که این اعتکاف در امت های پیشینه هم بود. بنابر مؤلف میگد و هذه الآية دلیل على مشروعیتی حتی في الامم السابقه، این آیت دلیل است به مشروع و جایز بودن اعتکاف حتی در امتهای پیشینه. معلوم شود که این عبادت خیلی عبادت بزرگ است و کعبه و خانه های الله مسجدها یکی از غرضهای بزرگ یعنی از یکی از مقصدهای بزرگ بنای مسجد این اعتکاف ششتنی در داخلش او هست. متاسفانه بسیاری از مردم از این مسئله بی خبر هستند. سنت بودن اعتکاف که نه و نشر شد 10 سال و 20 سال می شود که مردم دانستند که یک چیز اعتکاف می گفتند. حتی نه ملاها به این مسئله کار داشت نه عوام مردم. ملاها به مثل عوام بودن در ای باب، نه اعتکاف را زنده میکردن. مثل اعتکاف هم یک سنت ترک شده بود، مثل همون عقیقه کردن و مثل دیگر سنت های قولی و عملی آن پیامبر صلی الله علیه و سلم. و الله سبحانه و تعالی میگه در قرآن ولا تباشرهن وانتم عاکفون في وانتم ولا تباشرهن وانتم عاکفون في المساجد، و هم خوبی نکنه همسرهایتون را در حالی که شما اعتکاف شیننده هستید در مسجد ها. این دلیل بزرگ است به اینکه اعتکاف حتی در قرآن میگه. و همچنین عن عائشه رضی الله عنها ان نبی صلی الله علیه و سلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. حضرت عائشه رضی الله عنها روایت میکنه، حدیث بخاری و مسلم است که پیامبر صلی الله علیه و سلم اعتکاف میشد 10 روز اخیر را از ماه رمضان حتی اینکه الله اون را وفات کنندند. تا از دنیا رفتنشان پیامبر صلی الله علیه و سلم با وجودی که گناه های پیشینش و گناه های آیندهش بخشیده شده بود، با وجود این برای الله سبحانه و تعالی می شد، هر که داخل می شد شبها را زنده می داشت و همسرهایش را بیدار می کرد و به عبادت الله سبحانه و تعالی مشغول می شد. در ده اخیر کوشش های می کرد که در 20 روز اول اون کوشش ها را نداشت. خب مؤلف میگوید و اجمع المسلمون على مشروعیته، مسلمان ها اجماع دارند درباره جایز بودن اعتکاف و انه سنت و ای که او سنت است. لا یجب على المرء الا ان یوجبه على نفسه کی ينذره، واجب نیست اعتکاف شدن برای مرد مگر اینکه واجب کنه بر نفس خود، مثل اینکه نذر کرد که بخاطر الله گفت من باید یک روز یا یک ماه روزه اعتکاف بشینم در مسجد، در این حالت با واجب می شود که اعتکاف بشینه، و الا اعتکاف ششتن این سنت هست و فضل و بزرگی و اجر زیاد داره. مؤلف می گوید فثبتت سنیت الاعتکاف و مشروعیته بالکتاب و سنت و الاجماع، پس ثابت شد سنت بودن اعتکاف و مشروع جایز بودن او به قرآن و لا تباشروهن و انتم عاکفون في المساجد، و به سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم که 10 روز اخیر را اعتکاف می ششتن هر سال تا از دنیا رفتنشان و به اجماع مسلمان ها. خب لیکن در باب عمل کردن در بعضی از جاها این سراغ نیست در این سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم، به خاطر همون خرافات ها و بدعت هایی که آورده اند. هر جا که بدعت ها و خرافات ها زیاد شد، همون قدر سنت ها و اعمال پیامبر صلی الله علیه وسلم کم می شود. مسئله دیوم شروط اعتکاف، چه شرط ها داره؟ میگوید الاعتکاف و عبادت لها شروط لا تصح الا بها. اعتکاف عبادت که است به خود شرط هایی داره که صحیح نمیشه مگر به همون شرط ها. شرط اول ایکون المعتکف مسلما ممیزا عاقلا، باید شخص اعتکاف شیننده باید مسلمان باشه، خواه مرد خواه زن. ممیز یعنی جدا کننده باشه، کودکی ممیز کودکی رو میگن جدا میکنه، یعنی 7 ساله 8 ساله، عاقل باید باشه. فلا یصح الاعتکاف من الكافر، اعتکاف از کافر صحیح نمیشه و زیرا کافر ازیرا اعتکاف عبادت است و از کافر عبادت قبول نمیشه حتی اینکه اسلام بیاره تا مسلمان شدن شد. ولا المجنون، و همچنین اعتکاف از آدم دیوانه هم صحیح نیست. ولا الصبی و غیر الممیز، و نه همچنین صحیح نمیشه اعتکاف از کودک ممیز 4 ساله و 5 ساله. اما البلوغ و الذکوریت فلا یشترطان، اما با بلاغت رسیدن و مرد بود زکریت یعنی ذکوریت یعنی مرد بودن نرینه بودن شرط نیست، بلکه اعتکاف از زن هم صحیح است. فیصح الاعتکاف من غیر البالغ اذا كان مميزا، اعتکاف صحیح میشه اگر چه بالغ هم نباشه، لیکن شرطه که کودک باید ممیز باشه، عبادت را از عادت فرق کنه. و كذلك من الانثى، همچنین از دختر هم از زن هم اعتکاف صحیح میشه، زیرا امهات المؤمنین در وقت زمان پیامبر و بعد از زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم اعتکاف میششتند. فقط برای زن باید مسجد جای امن و امان باشه. اکنون برای زن جایز نیست که در مطعمش، در مطبخش، یا طعام پزیش، آشخانهش، یا اینکه در خانهش اعتکاف بشینه، بلکه ضروره حالی میگویم یکی از شرط های اعتکاف این در مسجد بودنه. خب زن در جایز است مسجد اعتکاف بشینه؟ بله، فقط به شرطی که امن و امان باشه، جای امن باشد تا اینکه فتنه نشود، جای امن باشد در چخیلچنانی که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم زنها هم در مسجدها میشیشتند، بعد از زمان ایشان هم همچنین. خب یکم شرط همین که باید انسان مسلمان باشه، عاقل باشه، ممیز باشه. شرط دوم نیت هست. به قول صلی الله علیه و سلم انما الاعمال بالنیات، هر این عمل وابسته به نیت هست، قبول نمیشه و عمل بدون نیت. چون که وینوی المعتکف و فینوی المعتکف فینوی المعتکف لزوم معتکفه قربتا و تعبدا الى الله عز وجل. فینوی المعتکف یعنی نیت بکنه شخص اعتکاف شیننده لزوم معتکفه، اسم مفعول، معتکف اسم فاعل به معنی اعتکاف شیننده و معتکف اسم مفعول جای اعتکاف شیشتگیش. نیت میکنه اعتکاف شیننده جای اعتکاف شیشتگیشه. برای چی؟ مثلا دوری مسجد ده، مثلا برای نزدیک شدن و عبادت کردن الله سبحانه و تعالی. همین رو نیت میکنه از شب 20 یعنی 10 روز موندن ده، دهه اخیر ده، به همین 10 روز میشینه و شب عید از اونجا خارج میشوه. این را معتکف میگه، یعنی جای اعتکاف شینی و هم داخل مسجد است. یک اگر باید خانه باشه یا یعنی اینکه پرده بزنن تا اینکه یک کنجی مسجد ده، یه بار بهتره. خب شرط سیومش ایکون الاعتکاف فی مسجد. شرط سیوم همینه که باید اعتکاف در مسجد باشه، بنابراین در خانه یا در چی صحیح نمیشه. لقوله تعالی و انتم عاکفون فی المساجد، و شما در حالی که شما اعتکاف شیننده هستید در مسجد. ولی فعلی صلی الله علیه وسلم حیث کان یعتکف فی المسجد، و خود پیامبر صلی الله علیه وسلم فعلش هم از فعل پیامبر ثابت است که در مسجد اعتکاف میشیشتند. ولم ينقل عنه انه اعتكف في غيره، از پیامبر صلی الله علیه و سلم اصلا نقل نشده است که در غیر مسجد اعتکاف شده باشه. و بعضی های اینجا فتوا دادن که جایز در خانه در اعتکاف بشین در این کرونا ویروس، قولشون قول صحیح نیست. چهارم ایکون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه صلاه الجماعه. شرط چهارم همین که همون مسجد اعتکاف بشینه که در اون نماز جماعت باشه، زیرا نماز جماعت واجب است به خاطر سنت واجبه رو نباید ترک کنه. این دلیل است که اون کسانی که چیله میشینن، قاری بچه هایی که 40 روز چیله میشه که 20 روز نصف چیل، همه این باطل است. زرا که اونها در چیله در خانه میشینن، یعنی از مسجدها و جماعتها دوری میجوین، بدعت و خرافات را به دست آوردن و گناهگار شدن. حتی اعتکاف از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم با وجود این باید در مسجد بشینه که در اونجا نماز جماعت باشه. ما نماز جمعه چی شرط نیست، لیکن وقتی که اگر رفت جمعه باشه، روزی جمعه با که نداره که مسجدش ببره و جمعه خانه برای با بیایه. خب مؤلف اگد و ذلك اذا كانت مدت الاعتکاف تتخلوها صلاة مفروضة، وقتی که مدت اعتکاف میشتگیس یه هفته یا که مثلا 10 روز اخیر نماز فرضی آمد، یعنی مثلا نماز پیشین عصر شام، احلاد واجبه که باید مسجد در جماعت شود. وكذلك المعتكف ممن تجب عليه الجماعه، ومعتكف اسكس بشكل نماز جماعه واجب باشه. ان كلام ان واي ببلغت عاقل وبالغ، لان ان الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه صلاه الجماعه يقتضي ترك الجماعه وهي واجبه عليه. زي الاعتكاف استمع قد المسجد كي نماز جماعه خوانده نشوا، دري حاله طلب ميكنه كي جماعه رو ترك كنه در حالي كي جماعه واجب است. او تكرار خروج المعتكف في معتكف في كل وقت، يعني كي مثلا بعد 5 وقت بروح المسجد بروح نماز خوني، وهذا ينافي المقصود من الاعتكاف. وقت كي ها 5 وقت برومات دي حالت اما مقصود از اعتكاف لازم گرفتن مسجد بود، دي حالت اي ديگه مسجد نميگن. اما المراه فيصح اعتكافها في كل مسجد سواء كان اقيمت فيه الجماعه ام لا. اما برای زن صحيح است ميگه در هر مسجد اعتكاف بشينه، برابر است كي درو نماز جماعت خوانده شويانه، زيرا كي مسجد دراي زن نماز جماعت واجب نيست. بدون میشه یکم مسجد دیده باشه که به جماعت هم، مسجدی که جماعت هم کرده نشه، زنها بشینن یا کودک هایی که به بلاغت رسیدگی نیستن. اما اذا لم يترتب على اعتكافها هذا اذا لم يترتب على اعتكافها فتنه، این به شرطی است که زنها در جایز است اعتکاف بشینن در مسجد، به شرط فتنه نشوه. و فان ترتب على ذلك فتنه منعت، اگر رفت حاصل شوه از اعتکاف شدن زنها فتنه، در حالت منع کرده میشوه. والافضل يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام في الجمعه، بهتر بو همینه که مسجدی که اعتکاف میشه باید نماز جمعه خوانده شه، فقط افضله. لكن ذلك ليس شرطا للاعتكاف، لك شرط نیست، چرا؟ زیرا یه هفته یه بار و میتونه که همین هفته یک بار جمعه بره و بو بیاید. لكن نماز جماعت که در یک روز 5 بار ضروره که در یک مسجد بشینه که در اون نماز جماعت خوانده شود. خب شرط چهارم یا که باید در مسجد باشه که در او جماعت خوانده شود. جمعه چی؟ نه شرط نیست. لیکن بهتر اینه که در مسجد باشه جمعه خوانده شود تا اینکه از مسجد نبراید. لیکن اگر رفت مسجد هست جمعه نیست، در این حالت ضروری واجبه که روز جمعه مثلا هم وقتی که یا ساعت پیش نیم ساعت پیش از نماز برآمده رفته جمعه را میخونه، بعد میآید با مسجد با همون معتکف جای اعتکاف را لازم میگیره. شرط پنجم الطهارت من الحدث الاکبر، باید پاک باشه از حدث اکبر، یعنی از جنابت باید پاک باشه. فلا يصح اعتكاف الجنب ولا الحائض ولا النفساء لعدم جواز مكث هؤلاء في المسجد. وواجب است میگد که ای بنابر صحیح نمیشه میگه اعتکاف شدن شخص جنوب و نه زن حائض شدگی و نه زن نفاس شدگی. چرا؟ زیرا جایز نیست استادن اینها در مسجد. نه جنوب جایز است استادنش، لیکن معتکف اعتکاف شننده جنوب شد چی؟ واجب است زود رفته آبازی کنه. زن حیض شدگی جایز است اعتکاف کنند نه، و زن نفاس شدگی هم، زیرا که برای اینها استادن در مسجد برایشون جایز نیست. اما صیام فلیس به شرط فی الاعتکاف، اما صیام شرط نیست در اعتکاف شدن، به شرطی که غیر رمضان باشه شرط نیست اعتکاف، زیرا که میشه که مثلا لحظه هم بشینه و مثلا نیت کنه تقرب و نزدیک شدن به الله سبحانه و تعالی را. شرط نیست اعتکاف با روزه گرفتن بهتره، لیکن شرط نیست، نکته غیر رمضان البته. خب بعضی علم ها میگن که شرط است که باید روزه دار باشه، غیر رمضان هم روزه اعتکاف شدنی باشه باید روزه بگیری و بشینی، لیکن راجح همین است که شرط نیست. اگرچه ابن القیم میگه راجح همین است که باید روزه دار باشه، همچه اختیار ابوالعباس ابن تیمیه هم همینه. خب دلیلش چیست؟ دلیلش همین است که روی عن ابن عمر رضی الله عنهما ان عمر قال یا رسول الله انی نذرت فی الجاهلیه ان اعتکف لیله فی المسجد الحرام، فقال صلی الله علیه وسلم اوف بنذرک. اما میگه روزه داشتن برای اعتکاف شدن شرط نیست، به روزه هم اعتکاف شدن درسته، یعنی در غیر رمضان هم درسته اعتکاف شدن، بله شرط نیست رمضان دو باشه، فقط در رمضان بهتر است در دهه اخیر. از ابن عمر روایت هست که حضرت عمر رضی الله عنه گفتن یا رسول الله، گفتن حدیث صحیح است متفق علیه بخاری و مسلم روایت میکنه که گفتن یا رسول الله، گفتن من نذر کردم در جاهلیت اینکه یک شب در مسجد الحرام اعتکاف میشینم، یک شب را در جاهلیت نذر کردم. معلوم شد که اهل جاهلیت هم اعتکاف هم نیت میکردن و نظر میکردن. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن اوف بنذرک وفوق، معلومه شو که اگر شب باشه معلومه روزه دار نیست. میگد مؤلف میگد فلو کان الصوم شرطا لما صح اعتکاف فی الليل، اگر افت روزه داشتن شرط میشد اعتکاف در شب صحیح نمیشد. لان لا صيام فيه، زیرا در شب روزه نیست. ولانهما عبادتان منفصلتان، زیرا روزه یه عبادت جدا هست و اعتکاف عبادت جدا هست. فلا يشترط لأحدهما لإحداهما وجود الأخرى. پس شرط نیست میگوید برای پیدا شدن یکیش بودن دیگریش. یعنی چی؟ یعنی مثلا علما اختلاف دارن که آیا اعتکاف به روزه صحیح میشه؟ راجح همینه که بله، فقط اکنون روزه دار باشه اعتکاف کنی با بهتره. مثلا روز دوشنبه پنجشنبه اگر افتاد غیر رمضان هم کشیدی با خوب بهتر افضل است، و الا هر دش عبادت مستقله، روزه یعنی عبادت است، روزه مثلا اعتکاف شدن عبادت دیگری. خب این بود پنج شرط روز اعتکاف شدن، باید مسلمان باشه، بالغ مسلمان عاقل باشه، لیکن ممیز باشه، شرط نیست با بلاغت رسیده باشه، نیت داشته باشه، باید در مسجد باشه و مسجدی که در اون نماز جماعت خوانده شود، و باید از حدث اکبر یعنی از جنابت و از حیض نفاس باید اعتکاف شیننده خواه مرد خواه زن باید پاک باشه. مسئله دوم زمان الاعتکاف و مستحباته و ما یباح للمعتکف، اکه زمانش یعنی چند قباید بیستی و چی چیزا برای معتکف مستحبه و چی چیز برایش جایزه که انجام تیه. اولا میگد زمان اعتکاف وقته، زمانش و وقتش. المکث فی المسجد مقدارا من الزمن هو رکن الاعتکاف، ولو لم یقع المکث فی المسجد لم ینعقد الاعتکاف. استادن در مسجد میگه یه مقداری که استادن از زمان، یعنی استادن در مسجد یک زمانه، این میگد رکن اعتکاف است. اگر افت میگه نه استاد در مسجد، در حالت اعتکاف صحیح نمیشه. برای گفتیم یکی از شرط های اعتکاف این ده باید در مسجد باشه. و فی اقل مدت الاعتکاف خلاف بین اهل العلم، در کمترین وقت اعتکاف که چند قدر است، یا روزه نیم روزه ای نماز تا نماز ره، اختلاف است میگه بین اهل علم. و صحیح ان شاء الله ان وقت الاعتکاف ليس لاقلها حد، قول راجح صحیح میگه که اعتکاف وقت نداره کمترینش. فيصح الاعتكاف مقدارا من الزمن وان قل، اعتكاف صحيح است یک مقدار از زمان، یعنی مثلا یک آدم پیشین در مسجد که درآمد میتونه تا عصر بشینه یا که عصر تا شام و عشاء تا خفتنه و اعتکاف رو نیت کنه و بدرویا پاشه بمونه بدرویا و قرانش بخونه مثلا یا که ذکر کنه یا که نفله بخونه جایز است؟ بله. الا ان الافضل الا يقل الاعتكاف عن يوم او ليله، مگر اینکه بهتر امینه که اعتکاف از یک شب یا از یک روز کم نباشه، یعنی مثلا از بامداد تا شام بشینه یا پیش شام تا یا از شام تا بامداد، این بهتری بهترینه. لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ان احد من اصحاب الاعتكاف فيما دون ذلك، زیرا از پیامبر صلى الله عليه وسلم و کدام از اصحاب پیامبر صلى الله عليه وسلم کمتر از این ثابت نیست. خب به هر حال اعتکاف شدن در وقتش در اختلاف هست، بعضی میگه یه لحظه هم باشه میشه، یعنی 5 دقیقه مسجد در آمده اعتکاف نیست، البته این در دلیلی نیست. بعضی رو میگه یک زمانی باشه یا لحظه مثلا مدت ایدم با ای بین نماز ای نماز تا نماز را باید باشه، بعضی رو این راجح میدانن. به قول مؤلف کمترینش یک روز، یعنی مثلا 12 ساعت، یعنی مثلا فرض کردیم روز یعنی ای بامداد تا چه تا شام، یا اینکه یک شب یعنی از شام تا چه، برای ای حضرت عمر رضی الله عنه ثابت است که حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن من در جاهلیت نیت کردم که یک شب اعتکاف میشینم، نظر کردم در مسجد حرام، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که وفا کن. خب همین بهتر است، یعنی مسجد در آمدیم به نیت اعتکاف یک روز استادیا که شام تا بامداد، یا اینکه مثلا بامداد تا چه، وای بو که نداره یک انسان ای عصر تا شام بشینه که پیشین تا عصرم ان شاء الله اجر ثواب میگیره، لیکن سنت کدام این نیست، سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم برای خدا میگه و افضل اوقات الاعتکاف العشر الاواخر من رمضان، بهترین وقت اعتکاف شینی این 10 روز اخیر ماه رمضان ده. لحدیث عائشه رضی الله عنهما السابق عنها، حدیث عائشه گذشت میگه ان النبي صلی الله علیه و سلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله، همین حدیث که پیامبر صلی الله علیه و سلم 10 روز اخیر رمضان رو میششتن حتی اینکه الله رو از دنیا برد. فإن اعتكف في غير هذا الوقت جاز ذلك لكنه خلاف الأولى والأفضل، اگر در این وقت بشینا اعتکاف غیر این 10 روز اخیر ده، مثلا 5 روز اولا بشینا بوک نداره، جایز است لیکن خلاف اولا خلاف اولا افضل. ومن نوى اعتكاف العشر الاواخر من رمضان صلى الفجر من صبيحه اليوم الحادي والعشرين في المسجد الذي ينوي الاعتكاف فيه ثم يدخل في اعتكافه وينتهي بغروب الشمس اخر يوم من رمضان. خب معلوم شوك اینجا چند نوع اعتکاف شینی است. یکم اعتکاف بهترینه که سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم این 10 روز، 10 روز اخیر ماه رمضان، یعنی دیرمش اعتکاف شدن یه روز و دو روز و سه روز و چهار روز و پنج روز هم جایزه، مثلا یک روز 20 تا 25 و 25 هم نتو. سیم اعتکاف یک شبه و یک روزه هم هست، این هم ثواب اجر داره، لیکن یا چیان اینا مثلا اون سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم که اعتکاف بهترین نمو 10 روزه. خب انا که اعتکاف 10 روز چخیلی میشینی، اعتکاف یه روزه رو چخیلی میشینی، مؤلف میگه اگر رفت هر کی 10 روز آخر ماه رمضان که نیت کرد اگه کی مسیح میبرویا لباس مثلا چیزا شکل کی مسیح میبرویا دیگه میبرویا، مؤلف میگه اگر کسی 10 روز رو نیت کرد نماز بامداد رو میخونه روز 21 در مسجدی که نیت کرده اعتکاف کردنه، نماز بامداد رو میخونه و دیگه نمیبره، روی فیض خلو فیض کافی یعنی نیت بکنه اعتکاف کردنه و بقای بود میشه و ینتهی تمام میشه به ششتن آفتابی آخران روز جمعه، یعنی شب عید میبرایه آفتاب کشتی شما میخونه میبرایه، این یک قوله. خب در باره 10 روز نیت میکنه اگه کی میدونه میبرایه اختلاف هست، بعضی علما میگن که شب 21 شام ده میدونه پیش آفتاب کشتی میشینه، یعنی پیش شام، پیش شام شب 21 میشینه و شب عید آفتاب کشتی یعنی شما خون میبرایه. خب به قول مؤلف شب نمیدره یا 21 21 شبش نیو روز 21 یعنی بامداد خونی رفتن در لباس چه قطعی میگیره میره وقتی افتاب برآمد، یعنی مثلا دیگه وقتی که صبح افتاب برآمد دیگه در معتکفش باید باشه. به هر حال اختلاف از در این هر در جایزه. خب برآمدنش در اختلاف های بعض علما حتی میگه که باید روز عید بامداد بخونه بابا برویا، به هر حال مؤلف میگه نه شب عید هم برویا میشه، به هر حال جایزه است، کلامش هیچ ممکنه بکنه داره که مثلا میتونه شب 21 پیش شام بدویا پیش شام، یعنی پیش افتار ششتن همین داره اعتکاف تا خوب به همین مثلا شب شام میخونه شب عید میبرایی 10 روز تغری میشه. بعض علما میگه سحری بامداد میخونی شب 21 نه سحری 21 عمل بوسای در کاری تا میگیری چیزی که ضروره برای استعمال مثلا شخصی عمل میگیری میدرای 10 روز پس شام نماز عید میخونی میبرایی شب نماز شب عید نماز اخرون روز روزه و همه برای این 10 روز. به هر حال این بعضی حدیث شما دیگه است ان شاء الله انسان کداش که با کنه داره مهمه که در خیر بزرگ رو ایده است نتیه و در حقیقت بهترین عمل و بهترین فضل ها و اجر ها داره. اما اعتکاف می شود 10 روز و 5 روز بشینی، بله 3 روز چی؟ 3 روز هم می شود، 2 روز، 2 روز هم می شود، 1 روز، 1 روز هم می شود. اما روزهای بیکاری در آدم میتونه که برای آدم مسجد یا شبانه روز بشینه و انشاءالله اجر ثواب میگیره، خاصتا آدمی که کار بسیار داره و که مثلا در یک اونجا کار میکنه، یا مثلا روز جمعه بیکار مثلا تمام روز جمعه به اون داده بخونه، روز شنبه شام که خون ببره، یا که مثلا شب چی ببره، سه روز به اون دادی روز شنبه را بخونه، یا روز کامل ده، یعنی یک شبانه رو یک شبانه و یک روز دیگه 24 ساعت مثلا. خوب این بود درباره زمان اعتکاف. کمترینش وقت دارن نه، فقط علما میگن بهتر اولا همین که یک شبانه روز کم نباشه، یعنی 12 ساعت یا که 12 ساعت شب 12 ساعت روز، اگه تای ساعت قطع نیو، یعنی مثلا شام بده یا مثلا با اونداد ده ببره، یا اینکه با اونداد بده یا مثلا شام ده ببره. خب اکو مستحبات اعتکاف چی چیز در در اعتکاف شیننده چی چیزا مستحبه؟ مؤلف میگه که مستحبات والاعتكاف عبادة يخلو فيها العبد بخالقه. اعتكاف مجد عبادت است که بنده با خالق آفرنده خود خلوت میکنه، و يقطع العلاقة عما سواه، علاقه ها را رابطه ها را از غیر الله قطع میکنه. فيستحب للمعتكف في ان يتفرغ للعبادة، مستحب که اعتكاف شیننده فارغ شوه بر عبادت مشغول شوه، و يكثر من الصلاة، بدبر نفل های زیاد بخونه و ذکر کنه و دعا کنه و قراءت القرآن، قرآن بخونه و توبه کنه، استغفار کنه و نحو ذلك من الطاعات التي تقربه الى الله، و درس بتاعه تفسیر بخونه، حدیث هم میوم شجایزه، اما ندین از عبادت هایی که او را به الله نزدیک میکنه. انا همین چیزا براش مستحبه. چیکار کنه؟ غیبت کردن همه وقت حرامه، در معتکف حرام تره. دروغ گفتن همه وقت حرامه، در اعتکاف شدگی در دروی مسجد بوره حرام تره. گناه کردن همه وقت جایز نیست، بو در اعتکاف یا بوره گناه تره. خوب سیم چیزی که برای معتکف که جایز است، مستحبات همون اعمال و عبادت ها را بسیار کردن، از ذکر و تلاوت قرآن و تفسیر و توبه و استغفار و نماز و اینوی صدقه و خوب چی چیزا که مباح برای معتکف مگد، و یباح للمعتکف الخروج من المسجد لما لا بد من، جایز برای شخص اعتکاف شیننده بیرون شوه از مسجد در چیزی که ضروری هست، یا اون کس نیست بیارش، مثل کل خروج للاکل و شرب، مثل برای خوردن و نوشیدن برآمدن، یا کس نیست که بیاره اوقات شما مثلا میتونه برای خانش شما بخونه، ای شما بخونه ببره خانش برای اوقات شما بخره با گشته بیاره جایزه، بله پیامبر صلی الله علیه و سلم میومد اذا لم يكن لهما ما يحضرهما، بشرط که هم کس نباشه اوقات شما بیاره، اگر اوقات بیاره طعامش بیاره شرابش بیاره یه بار بهتر اولو نور علی نوره. خب دیگه چیزی که جایز است و خروج لقضاء الحاجه، همچنین جایز است بیرون شدن برای حاجت رفتن، قضای حاجت، یعنی حاجت خانه، خاصتا اگر مثلا اخری حاجت خانه در جای دیگه باشه، مثلا ای مسجد بیرون در حالت تمام جایزه. و الوضوء من الحدث، همچی تارت کردن، اگر تارت کس میتونه پیون رفته داخل مثلا زمین مسجد تارت کنه بیاید، و الاغتسال من الجنابه، اغتسال از جنابت کردن، لیکن اگر رفت حاجت خانه مسجد در دوی مسجد باشه بهتره، طعام مطعم طعام خوردن شای کس بیاره بهتر، اصلا نبره یا بره خوب بهتره، اصلا باید ای مسجد نبره، نه درش نه تریزش، لیکن اگر رفت این ضرورت هایی که مثل بازی کردن، مثل قضای حاجت، مثل اکل و شرب، بعد حالا جایز است، فقط چه لیکن به قدر همو ضرورت، مثل همین جمعه خانی رفتن به همو قدرش، یعنی میره خوش میخوره یفته میره رفت میشه، جایزه برای هم خوابگی کنه هم سر قدنی حرام، ای مثلا جایز نیست، بلکه حرام نیست تو، لیکن چی میشه اعتکاف باطل میشه. خب ولی میایه چی چیزا که جایز نیست باطل میکنه اعتکاف. خب مگد و یباح له، اکه چی چیزا مباحه همچنین خوردن نوشیدن، و یباح له تحدث الى الناس فيما يفيد، جایز است مباحه که با مردم سخن کنه در چیزی که فایده داره، مثل و سؤال عن حالی، مثل از حاشون پرسیدن، و اما تحدث فيما لا يفيد، اما چیزی که فایده ناک نیست، فيما لا ضروره تفيد، چیزی که ضرور نیست، فین و ینافی مقصود الاعتکاف و ما شرع من اجله، ایبا مخالفت داره، مقصود اعتکاف تنها لازم گرفتن مکان مسجد برای عبادت نزدیک شدن به الله بود، بنابراین چیزهایی که ضرورت نداره باید قطعی صحبت نکنه. و یباح له ان یزوره بعض اهل و قارب، جایزه که یکم خویش تبارش او را زیارت کنند در مسجد، و یتحدث علی ساعت من زمان، یکم لحظه وقت قطعش گپ زنه، و الخروج من معتکفی لتوضیع، جایزه که از جای اعتکاف شنیش ببره او را ویدا بگه مسجد، خوب لحديث الصفية، حديث الصفية كي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت وقام معي ليقلبني، ومعنى ليقلبني أي ليردني إلى بيتي. حضرت حفصة صفية رضي الله عنها مقاد بيانبر صلى الله عليه وسلم اعتكف في شتيجي بودان پس من شبانه پیش زیارت آمدم، پس با او سخن کردم، بعد از آن خیستم و انقلبت و برگشتم و پیامبر صلی الله علیه و سلم مرا به طرف خانم آورد. جو خیمه مسجد برآمدن است، بلکه خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم در مسجد چسبیده بود، به او اجازه تهیجره ده پیش در اصلی مسجد تا با وی پره مسجد آوردن. این جو معناش است که پیامبر صلی الله علیه و سلم از مسجد برآمدن. ولی المعخوب یعنی خلاصه کلام که جایز سخن کردن با زن و فرزندش، اما هم خوابگی جایز نیست. خب مؤلف همچنین میگوید که ولی المعتکف ای یاکل و یشرب و ینام فی المسجد مع المحافظه على نظافه المسجد و صيانته. برای شخص اعتکاف شیننده جایز است که در مسجد بخوره، بنوشه، خواب کنه، با شرطی که محافظت کنه، مسجد پاکیش را رعایت کنه و مسجد را حفظ کنه از موسر و مثلا چیزهای بد. جایز است در مسجد خواب کردن؟ بله. برای معتکف خوردن نوشیدن است، این هم جایز است، فقط باید به اهمیتی نکنه نسبت مسجد، زیرا خانه الله سبحانه وتعالی هست. خوردن و نوشیدن در مسجد هم جایز است براش. خب مسئله آخرانگی، مسئله چهارم، مبطلات الاعتکاف. اگه چی چیز اعتکاف بزرگ را باطل میکنه؟ میگه یا بطل اعتکاف ما یلی، باطل میشه اعتکاف با چیزهایی که میآید. یکم، الخروج من المسجد لغیر حاجت عمده، خارج شدن از مسجد بی حاجت، بی ضرورت. اگر برای خوردن نوشیدن و آبازی و طهارت باشه، بلکه نداره، بی حاجت و ضرورت، عمدن یعنی قصدن برآمدن. و این قل وقت الخروج، اگر چه کم درک هم باشه، این برآمد درآمد، اعتکافش باطل میشه. لحدیث عایشه رضی الله عنها کان لا يدخل البيت الا لحاجه اذا كان معتكفا. پیامبر صلی الله علیه و سلم خانه داخل نمیشد وقتی که معتکف میشد، مگر در حالت ضرورت، حاجت، احتیاج داشته باشه. بعد ولان الخروج يفوت المكث في المعتكف وهو ركن الاعتكاف. زیرا بیرون شدن میگه فوت میکنه، از بین میبره ایستادن در داخل مسجد که رکن اعتکاف بود که باید لازم بگیره جای را. دیوم الجماع ولو كان ذلك ليلا. دیوم چیزی که باطل میکنه این چی هست؟ این همخوابگی کردن است. میگن اگر چه شب هم که باشه، او کان الجماع خارج المسجد، اگر چه خارج مسجد دم باشه، خانهش گرفت یه باره گفت روزا ما بوش کنم مثلا همخوابگی کنم، اعتکافش باطل میشه. لقول تعالی ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد. و همخوابگی نکنه همراه همسرهایتان در حالی که شما اعتکاف شیننده در مسجد باشه. یعنی در حالت اعتکاف شیستن در مسجد جایز نیست همخوابگی با اهل و بیت، با همسر یعنی، با زن. وفي حكم الانزال بشهوه دو بدون جماع كالاستمناء ومباشره الزوجه في غير الفجر. هم في در حكم جماع هست، منی براوردن به مثلا به جماع منی براورد، استمناء خود را به دست حرام کردن، هم اعتکافش باطل میکنه. و همچنین مباشره زوجه در غیر فرج، یعنی مثلا بوسیدن و این وای کردن و منی براوردن بعد از این کارها، اینم باطل میکنه اعتکافش. خب ذهاب العقل، یک از چیزهایی که اعتکافش باطل میکنه، عقل از بین رفت. فيفسد الاعتكاف بالجنون والسكر لخروج المجنون والسكران عن كونهما من اهل العباده. همش اعتكاف فاسد بشه با دیوانه شدن و با پیان شدن، زیرا مجنون و آدم پیان از اهل عبادت نیست. هر کی دیوانه شد و عیاذ بالله در مسجد، نماز مثلا اعتکافش باطل میشه. و همچنین کسی که پیان شد در مسجد، اینجوری هم اعتکافش باطل میشه. چهارم چیزی که اعتکاف را باطل میکنه، الحیض و النفاس لعدم جواز مکث الحائض و النفاس فی المسجد. حیض نفاس هم باطل میکنه. چرا؟ اعتکاف، زیرا که جایز نیست که زن حیض شدگی و نفاس شدگی در مسجد بیسته. پنجم چیزی که اعتکاف باطل میکند، الردت و العیاذ بالله، مرتد شدن. کسی که مرتد شد اعتکافش باطل میشه لمنافاته العباده، زیرا مرتد شدن مخالفت میکنه، ضدیت داره عبادت را. ولقوله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك. اگر شریک بیاری به الله، عمل هایت باطل می شود. بنابر مبنی بر این، اعتکافش، طهارتش، این ویام، روزش هم باطل می شود. این بود آخران بابی در کتاب صوم، و به همین کتاب صوم بود شد باب اعتکاف و فضائل او و شرط های او و احکام او بود. برای انسان خیلی خوب است که اعتکاف بشینه، حتی اگر کم هم که باشه روزه و دو روزه، و این غنیمت بدونه و الله سبحانه وتعالی را لازم بگیره. و جایز است برای اعتکاف شیننده اهل گپ های دنیا را زدن، به شرطی که در چیزی که مفید است. مثل یک کس زنگ زد مثلا که فلان چیز فروخت، یعنی به قدر ضرورت هیچ گام نداره. ای همه در بهتر یک کس نائب کنه، جای نشین کنه، او بهتره، لیکن با که نداره بعضی سخن ها را گفتن. اما بیهوده در دنیا صحبت کردن، غیبت کردن، کینو تماشا کردن در اعتکاف، اینا همش مخالف مقصد بزرگ اعتکاف است. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خب امروز روزی پنج شنبه هست در 28 ماه شعبان سال 1443 موافق به 31 مارس سال 2022 الحمد